Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 35 ofiar ataku w Stambule. Zamachowiec podczas sylwestrowej imprezy wtargnął do nocnego klubu i zaczął strzelać. Został zabity przez policję. O kolejnych reformach, większej swobodzie dla przedsiębiorców i bezpieczeństwie kraju mówił w orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Nowy rok właśnie się rozpoczyna dla mieszkańców wschodniego wybrzeża USA. 35 osób zginęło w ataku terrorystycznym w Stambule, co najmniej 40 zostało rannych. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do ataku doszło półtorej godziny po nadejściu nowego roku. Co najmniej jeden lub dwóch napastników zastrzeliło policjanta, a następnie weszło do popularnego klubu nocnego Reina w dzielnicy Ortakoi po europejskiej stronie Stambułu tuż nad Bosforem. W tym momencie wewnątrz budynku na sylwestrowej imprezie bawiło się co najmniej 500 osób. Świadkowie twierdzą, że napastnicy otworzyli ogień z karabinów do bawiących się w środku. Niektórzy uczestnicy imprezy mieli skakać do wód Bosforu, by ratować się od kul snajpera. Gubernator Stambułu twierdzi, że był to atak terrorystyczny. Klub Reina, gdzie doszło do strzelaniny, to popularne miejsce wśród artystów, gwiazd sportu oraz zagranicznych gości. Niepotwierdzone informacje mówią, że miejscowe służby ostrzegały o możliwości tego typu ataków w noc sylwestrową. Ze względu bezpieczeństwa na służbie w całym Stambule było w nocy około 25 tysięcy policjantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Prezydent złożył Polakom życzenia noworoczne. W orędziu transmitowanym przez Telewizję Polską Andrzej Duda powiedział, że reformy przeprowadzone w mijającym roku przyniosły lub przyniosą konkretne korzyści. Program 500+, podwyższenie minimalnej płacy, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego przywracają wielu Polakom poczucie godności i wiarę w to, że rządy mogą być bardziej sprawiedliwe, mówił prezydent. Andrzej Duda powiedział też, że władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną. W nadchodzącym roku, podobnie jak w minionym, będę nadal wspierał rodzime firmy. Zwłaszcza te, które z odwagą i bez kompleksów podbijają dalekie rynki. Czy będzie to wielki koncern energetyczny, czy mała spółka produkująca gry komputerowe, polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie prezydenta. Prezydent mówił też, że Polska jest państwem bezpieczniejszym, między innymi dzięki efektom szczytu NATO w Warszawie i zapowiedział, że rok 2017 będzie czasem głębokiej modernizacji wojska. W Polsce zabawy sylwestrowo-noworoczne już za nami, tymczasem rok 2017 rozpoczyna się właśnie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie najbardziej hucznie witany jest na nowojorskim Times Square. W imprezie uczestniczy ponad milion osób. Relacja Jana Pachlowskiego. Symbolem końcowego odliczania w Nowym Jorku jest spadająca kryształowa kula składająca się z 288 płytek, a łącznie świeci na niej około 32 tysięcy kolorowych diod. Waży 6 ton. Opuszczana jest ona z 23 metrów, a wszystko trwa dokładnie minutę. Następnie z nieba spada tona kolorowych konfetti. Tradycja ta sięga 1907 roku. O 7 rano czasu polskiego Nowy Rok powitają m.in. mieszkańcy Chicago. Polonusi najczęściej bawić się będą do białego rana na zabawach tanecznych w salach bankietowych. W takiej scenerii najpóźniej ze wszystkich mieszkańców USA rok 2017 powitają Hawajczycy. Część z nich wypije szampana na oceanie na deskach surfingowych, a największa impreza przy temperaturze przekraczającej 20 stopni Celsjusza odbędzie się na słynnej Waikiki Beach. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Przenosimy się do jeszcze piękniejszej scenerii. Na trzech placach w trzech różnych dzielnicach miasta pożegnano w Krakowie stary rok i przywitano nowy. Najwięcej osób bawiło się na rynku głównym. Wokół głównego placu miasta pełne ręce pracy mieli pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Zaraz po odpaleniu ostatnich petard w ruch poszły miotły, łopaty i specjalne polewaczki. Sprzątamy chodniki, witryny, wejścia do budynków, no i całą płytę rynku. Zamiatanie ulic przede wszystkim. Szkło, kosze wymieniamy, worki, wkłady w koszach. Mam takie wrażenie, że nie będzie gorszy rok pod względem ilości szkła od ubiegłego. No i nic nie szkodzi. W Krakowie Sylwester upłynął spokojnie, nie doszło do poważniejszych incydentów. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na północy, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Przed południem marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Rano mgły. Na południu bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na termometrach od minus 2 stopni w Rzeszowie do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w dzień nowego roku 2017. Będzie muzycznie, będzie dzisiaj spokojnie, klasycznie, po prostu pięknie. Par toutes les radios et la télévision, Nous avons Monseigneur en direct de l'église. Et quand on a sommeil, on tourne le bout. To są brawa dla Placido Domingo i Charlesa Aznavoura. Noel z Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną. To taki jeden z koncertów grany na Nowy Rok. Dzisiaj w Wiedniu kolejny słynny koncert, a my będziemy sobie żeglować w jeszcze starsze oceany, a może czasy, nie oceany, a naszym przewodnikiem w obu godzinach i po tych historiach będzie pani doktor Aneta Markuszewska, muzykolog. Witam pięknie. Dzień dobry. Pani doktor, czy możemy powiedzieć o tych utworach komponowanych na czas liturgiczny również, od Bożego Narodzenia aż po Trzech Króli, że te utwory, które my dzisiaj prezentujemy, puszczamy, słyszymy, słuchamy wszędzie, piosenki bożonarodzeniowe, utwory takie bardziej, mniej rozrywkowe. Kiedyś to, co my dzisiaj, to czego my dzisiaj będziemy słuchać, to można powiedzieć, że wtedy to były takie właśnie popularne, słynne, piękne utwory na tamte czasy, nasze pieśni bożonarodzeniowe. W wielu przypadkach rzeczywiście tak było, ponieważ kompozytorzy muzyki klasycznej wówczas bardzo chętnie korzystali również z elementów muzyki ludowej, muzyki popularnej, popularnych pieśni, kolęd i włączali je do swoich kompozycji. Dzisiaj dla nas w wielu przypadkach odkrywanie tych motywów jest trudne, tych motywów muzycznych, bo część z tej muzyki stała się po prostu przeszłością, a w przypadku muzyki też tradycyjnej, często nienotowanej, no dzisiaj trudno nam jest ją odkrywać w utworach kompozytorów, chociażby baroku. Ale z pewnością ówcześni słuchacze, osoby, które słuchały tej muzyki w kościołach, albo ewentualnie w świeckim otoczeniu, jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, na pewno w wielu przypadkach potrafiły te motywy muzyki tradycyjnej odkrywać, ale oczywiście było też sporo stylizacji i muzyki, która powstawała zupełnie nowej z okazji tych jednych z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. To może będzie takie filozoficzne pytanie na początek nowego roku, ale czy to oznacza, że tamtejsi odbiorcy, słuchacze byli troszeczkę inaczej nastawieni na muzykę? My dzisiaj mówimy koncert z piosenkami bożonarodzeniowymi, rozrywkowymi, gdzieś w najróżniejszych miejscach, a to na placu, a to w sali koncertowej, a tamci słuchacze odbierali, słuchali Corellego, Torellego, Scarlattiego. Brzmi to trochę inaczej. Ale to była ich muzyka. Oczywiście musimy pamiętać zawsze, że w tamtym czasie społeczeństwa były bardzo rozwarstwione i że arystokracja słuchała muzyki właśnie Corellego czy Torellego, muzyki bardziej wysublimowanej. tworzonej przez muzyków, którzy musieli sprostać często wyrafinowanym gustom arystokracji, ale też oczywiście funkcjonowała muzyka miejska, zwykłych ludzi, muzyka wykonywana, podśpiewywana w warsztatach rzemieślniczych czy wśród ludności wiejskiej. To były często, nie ma po polsku za bardzo słowa liczby mnogiej dla muzyki, tak, ale można powiedzieć, że to były różne muzyki, chociaż to brzmi niezbyt poprawnie po polsku, ale ten świat dźwiękowy był również bardzo barwny, natomiast ponieważ muzyka Corellego czy Torellego była publikowana, ona zachowała się do dzisiaj i dzisiaj wydaje nam się, że to był ten rodzaj muzyki, której przede wszystkim słuchano. Słuchano tej muzyki w kościołach. Wtedy na pewno większa grupa słuchaczy, uczestników równocześnie, tak, nabożeństw, mogła tej muzyki słuchać, ale w wielu przypadkach mówimy o muzyce tworzonej dla warstw rządzących. I to jest właśnie Corelli, Torelli, Bach, Händel i wielu innych kompozytorów. Pani dzisiaj będzie nam proponować takie najciekawsze, najpopularniejsze utwory, które i kompozytorów, którzy mogą nam otworzyć trochę inaczej, pozwolić też spojrzeć na ten nowy rok, czy wejść innym krokiem w ten nowy rok. I proponowała pani, żebyśmy zaczęli ten spacer, czy tą podróż muzyczną od baroku. Tak, ponieważ w tym okresie powstało najwięcej kompozycji poświęconych czy związanych z Bożym Narodzeniem. Tak się stało z wielu powodów, ale ja wspomnę o dwóch zasadniczych. Po pierwsze, w tym okresie narodziło się wiele gatunków muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej, które swoją nowością też bardzo dobrze zaadaptowały właśnie okres Świąt Bożego Narodzenia. Zaczęły powstawać różnego rodzaju sonaty, koncerty solowe, concerti grossi, jak również kantaty, oratoria, którymi świętowano Boże Narodzenie. A drugim bardzo istotnym powodem, dlaczego w tym okresie właśnie ta muzyka bardzo się rozwinęła i tak wiele jej powstało, była na pewno kontrreformacja, szczególnie w państwach, księstwach włoskich, wśród kompozytorów włoskich, którzy w tym czasie muzycznie zdominowali Europę. Ten wątek Bożego Narodzenia był bardzo chętnie przez kompozytorów podejmowany. Wątek w sztuce, w kulturze miał być rozwijany i temat barwnie, szeroko, kolorowo, miało się skrzyć od najprzedziwniejszych elementów, ozdób również w muzyce. Jak najbardziej. I muzyka była znakomitym narzędziem kościelnej propagandy, ponieważ muzyka potrafi dźwiękiem zachwycać, zatrzymać uwagę, ale też kompozytorzy baroku umiejętnie potrafili podkreślać tajemnicę tej religii, wielkość, różne emocje, które związane były z życiem Chrystusa, przelać właśnie w dźwięki. A Boże Narodzenie dawało tutaj wiele takich możliwości. No bo jak opisać to, czego opisać się nie da, tajemnicę wcielenia, czyli temat narzucał się, idealny temat narzucał się sam. A pani doktor wspomniała o Concerto Grosso. Ja od razu myślę Corelli. Zdecydowanie tak. Corelli jest autorem 12 pięknych Concerti Grossi. Jeden z nich poświęcony jest specjalnie okresowi Bożego Narodzenia. Jest to utwór kilkuczęściowy, w którym kompozytor wykorzystuje z jednej strony kontrasty, które daje mu brzmienie dużego zespołu smyczkowego i instrumentów solowych, ale też w muzyce instrumentalnej, czysto instrumentalnej, której nie było głosu, kompozytorzy chętnie wykorzystywali pastorale, czyli taki utwór, którym można było odwoływać się do tego, że Chrystusa odkryli pasterze, że mamy taką pastoralną aurę, że mamy dzieciątko Jezus, które gdzieś jest narodzinami tam. Boga, ale równocześnie na tym etapie to jest nadal dziecko. I człowiek. I człowiek, więc można też w muzyce przemycić wątki, czy momenty, motywy pastoralne, bardziej takie... lżejsze, bardziej jasełkowe. Tak, ale również gdzieś tam kołysankowe, ponieważ właśnie zresztą sporo takich jest kompozycji, w których mamy kołysankę jako zakończenie, honorujące właśnie Jezusa jeszcze jako dzieciątko. To pierwszy utwór, który pani nam zaproponuje Corellego, to będzie? To będzie właśnie koncerto napisane z okazji Bożego Narodzenia, część wolna, po której następuje część szybka. Oczywiście, ale szczególnie zwracam uwagę na piękno melodyki części wolnej. Thank you. Corelli na Boże Narodzenie. To dopiero pierwsza część tego, co Państwu dzisiaj zaprezentujemy, wolniejsza, ta szybsza za chwilę. Przypominam, że moim gościem dzisiaj jest pani Aneta Markuszewska, muzykolog, która prowadzi nas po tych oceanach muzyki dawnej. A sam Corelli, zaczęłyśmy od niego, bo to niebywała postać. Corelli był uważany przez swoich współczesnych za Orfeusza swoich czasów. To była nobilitująca bardzo, nobilitujące określenie, bo porównywało jego umiejętności do Orfeusza, mitycznego śpiewaka i artysty. Corelli był wirtuozem skrzypiec, działał przez większą część swojego życia w Rzymie, działał na dworach, w pałacach najwybitniejszych mecenasów Rzymu tego czasu, przede wszystkim u kardynała Pietra Ottoboniego, który uważany jest za najwybitniejszego mecenasa muzyki w pierwszej połowie XVIII wieku w Rzymie. Corelli był również uważany przez swoich współczesnych za dyrygenta pierwszych orkiestr działających w Rzymie. Jeden z jego współczesnych pisał właśnie, że on był pierwszym, któremu udało się w sposób harmonijny połączyć brzmienie instrumentów smyczkowych i instrumentów dętych. I właśnie mówiono, że wszystkie orkiestry wykonujące wówczas muzykę to orkiestry Corellego. Także wiele jest takich właśnie bardzo pozytywnych określeń dla jego muzyki, dla jego talentu. Corelli był również kompozytorem, który oprócz Concerti Grossi, których również uważa się, że był twórcą i pomysłodawcą tego typu form jak Concerto Grosso, czyli zestawienie dużego zespołu, dużej orkiestry z kilkoma instrumentami grającymi solowo, traktowanymi jako instrumenty koncertujące. To był wynalazek, kolejny wynalazek właśnie epoki baroku i Corelli tutaj jest uważany za jednego z pierwszych twórców, może pomysłodawcę właśnie, ale też jego muzyka bardzo szybko stała się popularna i znana w całej Europie, szczególnie w Londynie. Uwielbiano muzykę Corellego, wręcz otaczano jego osobę kultem. To było coś takiego, jak możemy sobie wyobrazić, tak jak dzisiaj, po prostu popularny bardzo muzyk-kompozytor. Zdecydowanie tak. To była gwiazda. To była gwiazda. Równocześnie to, że muzyka Corellego łączyła w sobie wysublimowanie, mówiono piękne harmonie, piękne melodie, ale równocześnie niezwykle dobrze napisane fugi, czyli również był mistrzem muzyki kontrapunktycznej, takiej bardziej uczonej, ale potrafił to połączyć na tyle harmonijnie, ten element melodyczny z harmonią i technikami kompozytorskimi, że mówiono o nim jako pierwszym klasyku baroku, ale również mówiono o tym, że będzie czytany jak dzieła mistrzów klasyków. Właśnie przez to, że potrafił zarówno tą muzyką trafić do amatorów, do melomanów, jak również jego muzyka należała do stałego repertuaru profesjonalistów. Czyli to był ten jeden z tych kompozytorów, którego słuchano we wszystkich warstwach społecznych, które tylko miały możliwość czy dostęp do takiej muzyki. Tak, ponieważ właśnie to, co podkreślano, łączył w sobie prostotę z pewnym trudem, ale równocześnie to powodowało, że melomani potrafili zachwycić się jego muzyką, ale też profesjonalni muzycy potrafili na jego muzyce po pierwsze doskonalić swój warsztat, uczyć się na nim i bardzo szybko, oczywiście w baroku mody zmieniały się też dosyć szybko, ale Corelli przetrwał, ponieważ bardzo szybko jego dzieła też przeszły do dydaktyki muzycznej. Więc był to kompozytor rzeczywiście wybitny. I do dzisiaj Corelli jest grany przez wybitne zespoły, też takie, które się specjalizują w muzyce dawnej i wykonują muzykę na instrumentach dawnych. Fabio Biondi gra Corellego ze swoim zespołem. Tak, to jest Corelli, to jest repertuar, stały repertuar wielu zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. To może teraz posłuchajmy kolejnego, drugiego fragmentu części, nazwiemy sobie ją tak, może nie roboczo, ale tak bardziej ogólnie, części szybszej. Tak. Oh, Corelli. Dzieło na Boże Narodzenie. Słychać tych pastuszków? Tak, w tej zamykającej koncert części zdecydowanie tak. Nie mamy dzwoneczków, nie mamy muzycznego sypiącego się śniegu, tak jak bywa to dzisiaj w utworach, a jest pięknie i słychać, że Boże Narodzenie i słychać, że ten czas inny trochę. My dzisiaj, tak jak to powiedziałyśmy poza anteną, po Bożemu Nowy Rok rozpoczynamy jak filharmonicy wiedeńscy muzyką klasyczną, żeby od podstaw, od tej klasyki, harmonii wyjść w nowy świat. Pani doktor, wydarzenie, które gdzieś tam umknęło nam w historii, nie bardzo o nim wiemy, a przeciekawy zwyczaj, który właśnie miał miejsce pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem i dotyczył Watykanu. Koncerty watykańskie, ja tak to sobie roboczo nazwę. Tak, był to jeden wieczór, właściwie wieczór wigilijny, który świętowano kantatą i kolacją w Pałacu Watykańskim, w Pałacu Apostolskim. Papież zapraszał kardynałów, ale także członków różnych rodzin arystokratycznych do pałacu, aby wysłuchać kantaty. Kantaty, która była określana jako kantata spirituale, czyli kantata duchowa. Dzisiaj powiedzielibyśmy w skrócie po prostu kantata religijna poświęcona Bożemu Narodzeniu. Najczęściej właśnie w tych utworach ilustrowano moment, kiedy pasterze dostrzegają małe dziecko Jezusa Chrystusa i każą światu ten moment celebrować. Inną tematyką tych utworów mogły być postaci czy też alegorie, pewne symbole, jak na przykład Europa, Azja, Afryka, które rozmawiają za pomocą muzyki oczywiście o tym, czym dla świata są te narodziny. Przy okazji tej kompozycji wiemy, że zapraszani byli bardzo wybitni muzycy. To była tradycja, która nie była może szczególnie długa, może dlatego właśnie ona troszeczkę umknęła z historii muzyki, bo udokumentowane mamy pierwsze takie kantaty z roku 1676. Tradycja trwała do 1740 roku. Ale zapraszano maestro di cappella papieża, zapraszał razem z właśnie zarządcą Pałacu Apostolskiego, najwybitniejszego w danym momencie kompozytora. I byli to na przykład Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, był to Antonio Caldara, na przykład jeszcze Giuseppe Mario Relandini, czy Nicola Porpora. To są kompozytorzy, których nadal dzisiaj odkrywamy, ale w tym czasie to byli wybitni kompozytorzy, bardzo cenieni przez środowisko papieża, którym zlecano właśnie tekst do opracowania. I wiemy również, że bardzo dbano o to, żeby tę muzykę wykonali najlepsi śpiewacy z kapeli sykstyńskiej. Czyli wszystko, co najpiękniejsze, w najdoskonalszym wykonaniu. Tak, mamy też właśnie piękne opisy tej muzyki, ale to, co było też elementem bardzo istotnym tych spotkań, to były dekoracje stołu. O tym też warto wspomnieć, ponieważ na stole ustawione były triumfy, tak określali Włosi, to co pojawiało się na stole, czyli triumfy. De facto to były wyrzeźbione w marcepanie symbole postaci związane z Bożym Narodzeniem i to były rzeczywiście małe dzieła sztuki. To nie były przypadkowe oczywiście dekoracje, tylko bardzo dokładnie przemyślane, zarówno od strony teologicznej, filozoficznej, czasami również politycznej, ponieważ wiemy, że państwo kościelne było również stolicą, Rzym był stolicą państwa kościelnego, w związku z tym czasami pojawiały się aluzje również polityczne, natomiast na przykład w 1719 roku wyrzeźbiono taki podwójny tron, cały czas właśnie myślę o tych rzeźbach z marcepanu, jeden na jednym miejscu zasiadał Chrystus, na drugim Kościół przedstawiony jako królowa, która przyjmuje od Chrystusa pierścień, to są zaślubiny Kościoła z Chrystusem, a wokół aniołowie i ponad 12 różnych innych postaci związanych z Bożym Narodzeniem. Czyli nad tą sztuką, też wyrobami rzemieślniczymi, cukierniczymi i nad muzyką czuwali teolodzy? Na pewno mogli czuwać, wiemy, nie wiemy dokładnie, nie mamy spisów tak osób, które wówczas były podczas takich kolacji. Źródła mówią o najważniejszych kardynałach i wybranej arystokracji, ale nie precyzuje, rzadko precyzują, kto dokładnie był. Natomiast niewątpliwie wcześniejsze prace obejmowały również, oprócz poety, kompozytora, instrumentalistów, obejmowały również teologów czy myślicieli Kościoła, którzy za każdym razem chcieli wprowadzić jakiś nowy element, zaskoczyć może również widzów. W tym 1719 roku wydarzyło się jeszcze coś, a mianowicie wśród gości był Jakub III Stuart i jego żona Maria Klementyna Sobieska, więc mamy lekkie polonikum. Wiemy, że następnego dnia papież podarował Stuartom właśnie te triumfy, które wieczór wcześniej cieszyły oczy zebranych. A Maria Klementyna Sobieska została pochowana w kaplicy w Bazylice Świętego Piotra. Tak. To oczywiście bardzo barwna postać i to, dlaczego tam została pochowana, to jest temat też na kompletnie inną audycję, tak. Zupełnie. A my wróćmy do Alessandra Scarlattiego. Alessandro Scarlatti był właśnie jednym z tych twórców, którzy byli bardzo cenieni przez Rzymian. On przez wiele lat był z Rzymem związany i nawet gdy jego muzyka w innych ośrodkach wydawała się być już przestarzałą, to Rzymianie mieli do niej sentyment. To teraz, pani doktor, może zaprezentujmy fragment z kantaty Pastorelli Alessandra Scarlattiego, a potem jeszcze wrócimy do tych postaci i wydarzeń z koncertu na Watykanie. Thank you. we fragmencie Alessandro Scarlatti, można powiedzieć, to tak brzmiały koncerty na Watykanie. Tak mogły brzmieć, bo nie jest to dokładnie kantata, która była wykonywana w Pałacu Watykańskim, ale jest to utwór z tego samego okresu napisany przez Scarlattiego dla Rzymu. Natomiast wracając jeszcze do tych koncertów, tak jak powiedziałam, ważnym elementem była uroczysta kolacja. I wiemy, że w jednej sali kolację spożywali papież, kardynałowie, ci zaproszeni goście, ale również muzycy byli honorowani kolacją w innym pomieszczeniu, ale oprócz tego dostawali również dodatkowe wynagrodzenie. I tu Państwu przeczytam, żebym nie pomyliła tych liczb. Otóż maestro di cappella, który muzykę, nie zawsze musiała być to osoba, która muzykę skomponowała, ale która właśnie była odpowiedzialna za też wybór kompozytora, dostawał 12 flaszek wina. 6 flaszek wina otrzymywał śpiewak solista, natomiast wszyscy ci, którzy zdwajali partie wokalne w chórach, dostawali 4 flaszki wina. Przedniego, fantastycznego włoskiego wina. To zupełnie piękny prezent również na Nowy Rok. Torelli, mamy Scarlattiego, mamy Corellego. Torelli jako kolejna postać bardzo ciekawa z tego czasu. Bardzo krótki fragment, błysk niemalże jego talentu, ale chwileczkę powiedzmy. Torelli był kompozytorem związanym z Bolonią, z Bazyliką San Petronio, dla której skomponował większość swoich utworów instrumentalnych, bo był to przede wszystkim wirtuoz skrzypiec, kompozytor muzyki instrumentalnej. W historii muzyki postać ważna, ponieważ jest uważany za twórcę pierwszych koncertów solowych. Nawet jeżeli później, a właściwie chwilkę później, tak, Vivaldi tę formę koncertu solowego skrystalizuje i będzie popularyzował. To jednak ktoś dał ten impuls. Tak, i to był Torelli, który zaproponował właśnie koncerty trzyczęściowe, takie typowe dla potem późniejszego repertuaru, charakteryzujące się szybką, wolną i szybką częścią. Torelli był też tym pierwszym, który w partyturze zaznaczył, że pewne fragmenty powinien grać solista, a inne właśnie orkiestra. I my dzisiaj, jako że prezentujemy utwory o tematyce bożonarodzeniowej, zaprezentujemy z dzieł Torellego również fragment o tematyce, pani doktor? O tematyce bożonarodzeniowej. W opusie 8, już wydanym pośmiertnie przez brata kompozytora, znajduje się koncerto, znowu grosso, inaczej określane jako pastorale, napisane z okazji Bożego Narodzenia. Thank you. bożonarodzeniowy Torelli we fragmencie, a my przepłyniemy teraz z Włoch do Polski na chwileczkę, trochę epoka później, ale też nieznani kompozytorzy, może też konkretnie nieznany kompozytor, ale tworzący również muzykę z tematyką bożonarodzeniową, Józef Zajdler. Tak, był to jeden z tych kompozytorów, który związany był z kapelą klasztoru, w jego przypadku ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Był kompozytorem, był kopistą, był też domownikiem klasztoru i autorem wielu kompozycji religijnych, w tym kilku, w których wykorzystywał motywy związane z Bożym Narodzeniem, motywy tradycyjne, kolędy, szczególnie właśnie w trzech mszach, które określone są jako Missa Pastoritia. Właśnie to określenie Pastoritia wskazuje na wpływy muzyki tradycyjnej związanej właśnie z Bożym Narodzeniem. Józef Zajdler z mszy Pastoriti Gloria, bardzo wesoła, bardzo lekka, bardzo bożonarodzeniowa, a my zapraszamy Państwa do pozostania z nami w następnej godzinie. to promocja. Szok! Królik grozy atakuje! Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki królik masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Barbara Marcinik. Polecam od najbliższego poniedziałku, około 11.50. Wywiad z pierwszymi ofiarami specjalnie dla czytelników naszej gazety. Autopromocja.